إله إلا الله لا إله إلا الله Kartal yuvalarında anaların emzirdi At üstünde kavgayı atalarım üretti La ilahe illallah La ilahe illallah Dağların şahinleri Zaferlerle yetişti Zorluğun bozgunundan Gururla çıktık bizler La ilahe illallah Kuştan dağlar erise Kurşun gibi erise Yaşamdan ve savaştan Onursuz çıkmayız biz La ilahe illallah La ilahe illallah Kuştan dağlar erise Kurşun gibi erise Yaşamdan ve savaştan onursuz çıkmayız biz La ilahe illallah, la ilahe illallah Kara toprak her zerren baruttan ağlasa da Hüzünlü bir şekilde sana dönmeyeceğiz La ilahe illallah Hiçbir zaman kimseye pes etmedik ki bizden Ecel veya zaferden diridir tercihimiz La ilahe illallah La ilahe illallah Hiçbir zaman kimseye pes etmedik ki bizden Ecel veya zaferden tercihimiz La ilahe illallah La ilahe illallah Yaraları ağıtla sararken bacılarım Değerli gözlerimiz maharetle canlanır Açlık kıvrandırırsa yılmayız biz ot yeriz Susuzluk bezdirirse sıkar suyunu içeriz La ilahe illallah, la ilahe illallah Açlık kıvrandırırsa yılmayız biz ot yeriz Susuzluk bezdirirse sıkar suyunu içeriz La ilahe illallah, la ilahe illallah Gece kurt yavrularken çıktık biz dünyaya Halk vatan ve Allah'a sadığız biz Çeçenler La ilahe illallah Gece kurt yavrularken çıktık biz dünyaya Halk vatan ve Allah'a sadığız biz Çeçenler La ilahe illallah La ilahe illallah Gece kurt yavrularken Allah'a sadığız biz Çeçenler La ilahe